برگ سبز، برنامه شماره 153. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیز از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. شود میسر و گویی که در جهان بینم، که باز با تو دمی شادمانه بنشینم. به گوش دل سخن دلگشای تو شنوم، به گوش دل سخن دلگشای تو شنوم. به چشم جان رخ راحت فضای تو بینم. اگرچه در خور تو نیستم، اگرچه در خور تو نیستم، قبولم کن. اگر بدم و اگر نیک چون کنم، اینم. به سوی من گذری کن که سخت مشتاقم، به سوی من گذری کن که سخت مشتاقم، به حال من نظری کن که سخت مسکینم. Thank you. به سوی من گذری کن که سخت مشتاقم، به سوی من گذری کن که سخت مشتاقم، به حال من نظری کن که سخت مسکینم. ز بود من اثری در جهان نبودی گر امید وصل ندادی همیشه تسکینم، امید وصل ندادی همیشه تسکینم. آن که خود را نفسی شاد ندیده است من، وان که هرگز به مرادی نرسیده است من، آخ جانم، یار جان، امید منم تو. آن که صد جور کشیده است زهر خار و خسی، و سر کوی وفا پا نکشیده از من، یارم Oh. در این باغ بافتی بر دلش بر دلش باد نشاطی نوزیده از من یا یا یا یا یا اندلیبی که در این باغ اندلیبی که در این باغ به بیداد گلی Thank you. آن که در راه وصال تو دویده بسی، و آخر کار به جایی نرسیده است، منم امید من دلم thank you.